ตำนานพื้นบ้านโบราณถูกถ่ายทอดต่อมาถึงลูกหลานด้วยการเล่าขานรอบกองไฟในยามค่ำคืนอันเหน็บหนาวคนหนุ่มสาวสนุกสนานกับสันทนาการรอบกองไฟธรรมะก็เหมือนกับกองไฟที่เมื่อเรานั่งใกล้พอและเติมฟืนให้สม่ำเสมอมันก็จะให้ความสว่างและอบอุ่นแก่ชีวิตถ้าเราไม่รู้จักกองไฟเราก็จะอยู่ในความมืดและหนาวเหน็บแต่ถ้าเรารู้จักกองไฟแบบผิดๆเราก็อาจจะเอามือไปจับก้อนฟืนนั้นมากอดไว้ให้โทษแก่ตัวเองขอเชิญติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องธรรมะรอบกองไฟทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทุกวันในเวลา 16:30 น.โดยประมาณ